باب ما جاء في التغليس بالفجر. امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ ہر نماز وقت کے اول میں پڑھو، فجر کو فجر کے اول وقت جب اندھیرا ہو اس میں پڑھو، ظہر زوال ہوتی ہی پڑھو، عصر کو اول میں پڑھو، مغرب غروب ہوتی ہی سورج پڑھو، عشاء جیسے شفق غالب ہو یا وقت مغرب نکل جائے تو پڑھ لو. تو امام شافعی کے نزدیک اول وقت، اور استدلال ان روایات سے کرتے ہیں جس میں اول الوقت آیا. ہم کہتے اول، امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ اصل نماز میں تاخیر ہے، اور جن روایات میں اول الوقت آیا ہے تو اول کا ایک معنی ہے جزء اول وقت کا، اور ایک معنی ہے اولا وقت. تو یہاں جزء اول مراد نہیں ہے بلکہ اولا ہے، اور جزء اول اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم جزء اول لے لیتے اس کا معنی یہ کہ فجر کی نماز وقت فجر کے اول میں پڑھو، تو پھر دوسری حدیث میں ہے اسفرو بالفجر فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ. دونوں روایتیں میں تعارض ہیں، معلوم ہوا کہ وہ اول فجر سے مراد اولا وقت فجر کا ہے، تاکہ اسفرو بالفجر فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ کے ساتھ تعارض نہ. اسی طریقہ سے جو آیا ہے کہ ظہر کو اول وقت میں پڑھو، اول سے مراد جزء اول نہیں ہے، اس سے مراد اولا ہے. کیوں؟ اگر جزء اول ہو تو دوسری حدیث میں ہے ابریدو بالظہر فإن شدة الحر من فيه جهنم. ظہر کی نماز ٹھنڈک میں پڑھو، یعنی مثل ثانی کے اخیر میں پڑھو تاکہ گرمی ذرا ٹھنڈی ہو جائے. تو دیکھو اگر اول سے مراد جزء اول لیا جائے تو ابریدو بظہر کے ساتھ تعارض آتا. اسی طریقہ سے اگر اول سے مراد جزء اول لیا جائے تو ہم عشاء کی نماز جزء اول میں پڑھیں گے، اور دوسری حدیث میں ہے لولا اخاف علی امتی لاخرت العشاء الی ثلث اللیل. اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز ثلث اللیل تک مؤخر کرتا. تو پھر تو دونوں روایتیں میں تعارض ہے، معلوم ہے کہ اول سے مراد جزء اول نہیں ہے بلکہ اولا ہے. یہ باب امام شافعی کا استدلال ہے. باب ما جاء فی التغلیث، کہ اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھو. حدثنا قتیبۃ عن مالک ابن انس الانصاری عن مالک ابن انس، اچھا جی، قال حدثنا الانصاری قال حدثنا مان قال حدثنا مالک عن یحیی ابن سعید عن عمرۃ عن عائشۃ قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی صبح، بے شک نبی علیہ السلام صبح کی نماز پڑھاتے تھے، فینصرف النساء، اور عورتیں جو ہے وہ واپس لوٹتی تھی نماز فجر پڑھ کر، فتمر النساء، عورتیں گزرتی تھی، متلففات بمروتهن، لپیٹی ہوئی اپنی منہ کو اپنی دوپٹوں کے ساتھ، ما یعرفن، وہ نہیں پہچانی جاتی تھی، من الغلس. اور قتیبہ کہتے متلففات، اپنی منہ کو لپیٹتی تھی اوڑھنیوں میں. معارف نے کہا ہے کہ یہ من الغلس روی کی بات ہے، اگر اندھیرے میں ہو تو اندھیرے میں عورت اوڑھنی نہیں لیتی، ویسی دوپٹہ سر پر ڈال کر باہر نکل جاتی ہے. پھر اس کی کیا ضرورت ہے متلففات بمروتے. وفی الباب عن ابن عمر و انس، اچھا، وقیلا ابنت محرمہ قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي عليه السلام منهم ابو بكر وعمر ومن بعده من التابعين وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق يستحبون التغليس بصلاة الفجر. باب ما جاء في الاسفار بالفجر، کہ صبح کی نماز خوب روشنی میں پڑھو، یعنی تاخیر سے پڑھو. یہ امام صاحب کا مذہب ہے. حدثنا حناد قال حدثنا عبدتو عن محمد ابن اسحاق عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمود ابن لبيد عن رافع ابن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا بالفجر فانه اعظم للاجر. یہ امام صاحب کی دلیل ہے کہ صبح کی نماز تاخیر سے پڑھو جب خوب روشنی پھیل جائے اس میں ثواب زیادہ ہے. وفی الباب عن ابی برزہ و جابر و بلال وقد روا شعبہ و سوری حض الحدیث عن محمد ابن اسحاق و رواہ محمد ابن اجلان ایزن عن عاصم ابن عمر ابن قتادہ قال ابو عیسیٰ حدیث رافع ابن خدیج حدیث حسن صحیح وقد روا غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی علیہ السلام و تابعین الاسفار کہ خوب روشنی کرو بھی صلاۃ الفجر و بھی یقول سفیان الثوری. ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ روایت امام شفیع کے خلاف ہے تو امام ترمذی تاویل کرتا ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے اصفروا بالفجر اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم روشنی کرو بلکہ اس کا معنی ہے کہ تمہیں طلوع فجر کا یقین ہو جائے طلوع فجر کا یقین. اس لیے فرماتے وقال شافعی و احمد اسحاق معنی اسفار کا جو اس حدیث میں ہے اصفر وہ یہ کہ انیز حل فجر ہو کہ صبح صادق نکل آئے تمہیں یقین ہو جائے فلا یشک فیہ اور صبح صادق کی طلوع میں شک نہ ہو. اولم یروا ان مان الاسفار تاخیر الصلاۃ اب وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز کو مؤخر کرو روشنی میں پڑھو. معرفۃ السنن نے لکھا ہے کہ اگر اسفروا بالفجر کا معنی یہ ہے کہ تم اس وقت صبح کی نماز پڑھو جب تمہیں یقین ہو جائے یا یقین آگے فرمائے جب یقین ہو جائے تو اعظم للاجر اس میں بڑا ثواب ہے. اب اعظم اسی کا اس میں تبذیل کا اور اس میں تبذیل مفضلہ میں بھی نفس سے پھیل جاتا ہے زید عالم من عمر تو زید تو عالم ہوا لیکن نفس علم عمر میں بھی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ صبح صادق کی یقین کے بعد ثواب بہت بڑا ہے تو اس کا معنی اگر صبح صادق کی طلوع کا یقین نہ ہو نفس ثواب اس میں بھی ہے حالانکہ وہاں تو نماز ہی نہیں ہے غیر مقلد وہاں. اس لیے یہ تعویل غلط ہے کہ اسفروا کا معنی یقین فجر صادق کا ہے ورنہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں بڑا ثواب ہے اور جب یقین نہ ہو صبح صادق کی طلوع کا تو نفس ثواب اس میں بھی ہے حالانکہ وہاں تو وقت داخل نہیں ہے نماز ہی جائز نہیں. ٹھیک ہے. اس لیے یہ تعویل امام ترمذی کی بالکل غلط. باب ما جاء فی التاجیل بالظہر امام شفیع کا بابا کہ ظہر کی نماز ظہر کی جزء اول میں اول میں پڑھو. ہم کہتے ہیں اس حدیث میں اول کی دو معنی ہیں ایک جزء اول اور ایک جزء اولا. یہاں اول مراد نہیں ہے. اگر اول مراد ہو اس کا معنی کہ صلاۃ الظہر کو ظہر کے اول جزء میں پڑھو جبکہ دوسری حدیث میں ہے ابریدو بظہر فإن شدة الحر من فيه جهنم وہاں سے تاخیر معلوم ہوتی ہے. پھر دونوں روایتین میں تعارض ہے معلوم ہوا کہ یہاں اول سے مراد کون ہے اولا مستحب. ٹھیک ہے. غیر مخلد کو حدیثوں کا پتہ نہیں ہے امام سے سٹر کر لے. باب ما جاء فی التاجیل بالظہر حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت ما رايت احدا من اني ذاك كسي کو اشد تاجيلا بظهر جو زیادہ عجلت کرتا تھا ظہر کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ولا من ابی بکر ولا من عمر یعنی یہ دونوں حضرات بھی ظہر کی نماز میں تاجیل کرتے تھے. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وابي برزه وابن مسعود وزيد بن ثابت وانس وجابر بن سمره ابو عیسیٰ فرماتے ہیں حدیث عائشہ حدیث حسن او یہ وہ ہے جس کو مختار کے آل علم نے من اصحاب نبی علیہ السلام و من بعدہم قال علی قال یحیی بن سعید وقد تکلم شعبہ شعبہ نے کلا اعتراض کیا ہے حکیم ابن جبیر راوی میں من اجل حدیث ہی الذی روا عن ابن مسعود عن نبی علیہ السلام من سأل الناس ولہ ما یغنی یعنی اس یحیی بن سعید نے ایک اور حدیث نقل کی ہے وہ اور حدیث یہ ہے کہ جو لوگوں سے پیسے مانگے اور اس کے پاس ماں وہ مال ہو یغنی جو اس کو غنی بناتا ہے تو اللہ اس کی مال میں برکت اٹھائے گا. قال یحیی وروا له سفیان وزائدہ ولم یرا یحیی بحدیثہ باسن اور یحیی کی حدیث ٹھیک ہے قال محمد وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة عن النبي عليه السلام في تاجيل الظهر كي ظهر کو جلدی پڑھو. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس. ہم کہتے ہیں ایک گرمی کی نماز ہے ایک سردی کی نماز ہے. سردی میں ظہر اول وقت جزء اول میں پڑھو اور گرمی میں اخیر میں پڑھو. تو دونوں روایتین میں تعارض نہیں ہے. ابریدو بظہر فان شدت الحر من فہی. تو یہاں جو آیا ہے ہی نزالت سب یہ سردی کے زمانے کا ہے اس لیے نیچے لکھا ہے یعنی فی الشتاء. یہ معرف السنن کا نقطہ. باب ما جاء فی تاخیر الظہر فی شدت الحر. یہ امام صاحب کی دلیل ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وابي سلمى عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة. جب گرمی زیادہ ہو تو نماز کو ٹھنڈی کرو. فان شدت الحر یہ زیادہ گرمی من فہ جہنم یہ بڑا سا جہنم. معرف السنن نے لکھا ہے کہ یہ گرمی اور سردی تو سورج کے قریب و بعید ہونے پر ہے. سورج سردیوں میں اس کنارے پہ چلتا ہے تو زمین کے قریب آتا ہے اور ہم سے دور ہوتا ہے تو سردی ہوتی ہے اور گرمیوں میں سر کے اوپر گزرتا ہے خط استوا پر تو ہم گرمی محسوس کرتے ہیں. تو یہ سردی کا ہونا نہ ہونا گرمی کا ہونا نہ ہونا یہ تو سورج کا اثر ہے. اور حدیث میں ہے من فہ جہنم. اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گرمی کا ایک سبب سورج ہو ایک جہنم ہو. اسباب ایک شے کے لیے کثیر ہو سکتا ٹھیک ہے یا نہیں. غیر مقلد کے لیے رات کی گرمی کا سبب رضائی بھی ہے اور بھی ہیٹر شیٹر بھی چلا دیتا ٹھیک ہے یا نہیں. تو اسباب کثیر ہو سکتے ہیں. اور ایک جواب یہ ہے کہ یہ گرمی سورج کی وجہ سے ہے لیکن سورج کی گرمی جہنم کی وجہ سے ہے. صبح فرشتہ ہاتھ ایسی جہنم کے سامنے کرتا ہے جب اس کی اتیلی گرم ہو جاتی ہے تو سورج کے چہرے پر پیر رہتا ہے. تو یہ گرمی سورج کی جہنم سے لی گئی ہے اس لیے اس میں تعرض نہیں ہے. وفی الباب عن ابی سعید وابی ذر وابن عمر والمغیرہ والقاسم ابن صفوان عن ابی موسیٰ وابن عباس وانس وروی عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی علیہ السلام قال ابو عیسیٰ حدیث ابو ہریرہ کا حدیث حسن صحیح وقد اختار مختار کے قوم نے آل علم سے تاخیر زور کا گرمی میں یہ قول ابن مبارک احمد اسحاق امام بونی کا. امام شاہ بھی فرماتے ہیں انما الابراد بصلاۃ ظہر اذا کان مسجد ینتاب اہلہ من البعد. امام شافعی اب حیران ہے کہ یہاں تو حدیث میں ہے ابریدو بظہر فان شدت الحر من فہ جہنم. فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جس کا مسجد سے گھر دور ہو تو راستے میں آتے ہیں تو گرمی لگ جاتی ہے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے عام حکم نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے مکانات مساجد سے دور ہو تو اس مسجد والے کو چاہیے کہ وہ تاخیر سے اذان دے دے. تو یہ عام حکم ہوا یا بعید لوگوں کے لیے ہوا. اس لیے فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا کہ یہ نماز ظہر کو ٹھنڈا بنا کر جبکہ مسجد ینتاب حاضر ہو جائے اہل مسجد من البعد دور سے او ام المسلی وحدہ او ارچے اکیلے نماز پڑھنے والا او الذی یصلی فی مسجد قومی او وہ آدمی جو بجماعت نماز پڑھے اپنی قریب مسجد میں فالذی احب له الا یؤخر الصلاۃ فی شدت اس کو مؤخر. ٹھیک ہے. معرف السنن نے لکھا ہے کہ ترمیزی کی یہ تعویل یہ بداحت کے انکار ہے. حضور علیہ السلام غزوہ تبوک میں جا رہے تھے سخت گرمی تھی. دوران سفر میں بلال اذان دینے لگا فرمایا ابرد ذرا نماز کو ٹھنڈی کر. کچھ دیر جانے کے بعد پھر اذان کی تیاری فرمایا ابرد پھر چل پڑے پھر حضور نے فرمایا ابرد تو وہاں تو سب حاضر تھی کسی کا مکان دور نہیں تھا. فوج کٹی جا رہی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر صلاۃ کے جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں. قال ابو عیسیٰ ومان من ذهب الى تاخیر الظهر فی شدت الحر اولا و اشبہ بالاتباع. کہتے ہیں امام صاحب کا قول جو ہے وہ زیادہ احق بالاتباع ہے. وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ شَفِي إِنَّ الرُّخْصَةَ لِمَنْ يَنْتَابُ مِنَ الْبَوْدِ وَلِلْمُشَقَّةَ إِلَى النَّاسِ. اور امام شافعی نے جو تعویل کی کہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد سے دور ہے، کہتے یہ غلط ہے، حضور نے دوران سفر میں حاضرین کو فرمایا ابرد ابرد ابرد، وہاں دور سے آنے والا کوئی بھی نہیں تھا، سب موجود تھے وہاں. اور کہ وہ بات ہے جس کی طرف امام شافعی نے ذہاب کیا ہے کہ یہ رخصت تاخیر کی ان لوگوں کے لیے انتا وہ جو مسجد میں تھے دور سے اور جن کو آنا مشقت ہو. فَإِنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍ، کہتے ہیں یہ اس لیے غلط ہے، ابو ذر کی حدیث میں ما وہ بات ہے جو دلالت کرتا ہے لا خلاف ما قال شافعی. امام شافعی تو کہتے ہیں یہ دور لوگوں کے لیے ہے، حالانکہ غزوہ تبوک کے دوران قریب لوگوں کے لیے حضور نے فرمایا ابرد. قال ابو ذر کنا مع النبی علیہ السلام فی سفر، ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، ایک بھی دور نہیں تھا. فاذن بلال بصلاۃ الظہر، نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال ابرد. اب دیکھو یہاں دور کوئی بھی نہیں ہے، سب حاضر ہیں. ثم ابرد تو فلو کان الامر علی مذهب الی شفیع، اگر یہ دور گھر والوں کے لیے ہوتا نو لم یکن للابرادی فی ذلک الوقت، مانا کیوں لاجتماعہم فی سفر، وہاں دور رہنے والا کوئی بھی نہیں تھا، وہ سب سفر میں موجود تھے. وکانوا لا یحتاجون، اور وہ صحابہ محتاج نہیں تھے ان یتبو کہ حضور کی پیچھے کڑے ہو من البود دور سے آ کر. حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال حد انبانا شعبہ عن مهاجر ابی الحسن عن زید بن وهب عن ابی ذر ان ربی علیہ السلام کان فی سفر، حضور سفر میں تھے، آپ کے ساتھ بلال تھا، بلال نے ارادہ کیا ان یقیم فقال ابرد، ثم اراد ان یقیم فقال رسول اللہ سے ابرد فی ظہر حتی رأینا فی التلول، حتی کہ ہم نے پہاڑوں کا سایہ دیکھا. ثم اقام فصلى فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شدۃ الحر من فیہ جہنم فابردوا عن الصلاۃ، زور کی نماز ٹنڈک میں پڑھو. باب ما جاء فی تاجیل.